Hola, bon dia. Entrem ja al setembre. Ho fem parlant encara d'un temps estable, de calor intensa, tot i així amb perspectives de canvis a partir del cap de setmana. I el que fem, sobretot avui, és repassar les precipitacions d'ahir a la tarda. Déu-n'hi-do amb les calamarsades, les pedregades que van afectar molts indrets de l'interior, especialment de l'Urgell, del Pla d'Urgell. Malauradament, doncs, amb molts desperfectes, s'han malmès moltes collites en aquests indrets. Remarcables, els 27 litres per metre quadrat de Tàrrega. En van caure 23 a Pinell, al Solsonès, 6 litres a Grau Roig o 4 litres a la Molina. Avui un dia, però, molt més tranquil, un dia encapçalat pel sol aquest matí, pel cel una mica enteranyinat al Pirineu. A la tarda creixeran nuvolades en aquestes zones de muntanya, no esperem però avui precipitacions, també augmentaran una mica els núvols cap a les comarques properes a la franja, núvols alts i mitjans, i avui farà força calor. S'espera una màxima de 33 graus a Lleida o 29 a la Seu d'Urgell.